تلکون سپرچے نیلکا اللہ کننا علیکم شہودان لیکن یوں منگا پتا سبانے حاضر حاضر ناظر کلا چتا سنو نوزے شورو کوئے تا سپتا کار نشتے پنا عالم الغیب اللہ احوال مخی تکڑا دائی رات ام پتا دا چی سکی تا سورت ام پتا دا چی سکوائی اللہ تا معلوم دی نوزی پنا ذرب ندی مسقال ذرہ پاندازہ دا ذری امنا کتا ہونا با برا زمکہ کن آسمان کی نوڑو کے دا ذری ننو لوئی لیکن لپ و لک دا اللہ کی سرگان ذرہ وہ چی تقسیم نقبلی جزئی لا تجزا وہ دا ذری نوڑو کے کا نو دا جزئی لا تجزا نوڑو کے پیدا شکا نا دا ذری نغرد جزئی لا تجزا نشتی ہوئی فصلن فی ابطال الجزء الذي لا يتجزا ففلاسفو کے ناکارا بدتر داقیدی دا بھری مرتوک نے دیتے شوئے چار ایسا وجودہ دا چاچے کتاب دے ہدایت الحکمہ دا دن بخی ابطال الجزء الذي لا يتجزا نو بیاو پسی بل راوڑی اثبات الحیولا حیولا شتے ابطال الجزء الذي لا يتجزا اولی قدم دا عالم ثابت پدی خبرو عالم قدیم کئی نو جز لا تجزا قرآن نشتے چه اللہ تذرہ ہوئی لا اصغر من ذالک انا رکی دا ذرینا و دی رکی دا ذرینا نصبی آر جز اللذی لا تجزا نو تاسو لکی کنا فاصلن فی اثبات الجز اللذی لا تجزا و لا اصغر من ذالک دلتے ویلی او بیائی پا سورت سبا کیم ویلی الجزء الذي لا يتجزا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد خص خص سے كل ممزق بالکل خص خص سے لا يتجزا بیابم راتل کم بیابم جوڑ کم نا بھریا کتاب مخی کی میبزی ولا رد کر لے میبزی خا عالم مفسرم دے نا غیر رد کر دے جزء لا يتجزا شتے او حیولا نشتے نا غدا دا دلیلون رد کی نو خم مولا چاہتے ہوئے غٹ مولا غٹ مولا آگا دے چی دا بھری عقیدہ دا قدم دا عالم ثابت کی او دا مبزی عقیدہ دا حدوث دا عالم باطل کی او تعلیب ما آگا استاز تخو استاز ہوئی چی دا کفر اولا ثابت کی او آگا اسلام اولا ختم کی وی دا غٹ مولا دے او گورتا پا مبزی رد کو غٹ مولا دے کنا دوزخت بڑی اولی فما اصبرهم على النار دوزدن غٹ ملا ببرتو کی جو دوزخت بڑی اولی دی حقیقت تسیار دی اوی شوزی زبا پسر دی ارت جی کی گوالا بالا بگردنی ملا ازا و زما بھاری دی اپا دوار منگیو زی روانی فاوردهم النار و بئس الورد المورود چی عقیده آگی علا عقیده آگی یو خواست تتا پتا دا خبلا چالاکی سرگندون دی عقیده دا قدم دا عالم او عقیده ابطال لجوز لا تجائز بات تحیولا نشتر قرآن نشتے لا خوفن علیہم ولا هم یحزنون خبر شئی یقینم دوستان دا اللہ ختم شو ها اولائی صفحانا عند اللہ چاہتا بھی اولیاء تا دو پہ یقین کنے دیو کنی دی و اولیائی گنی یا رشتیا اولیاء دی شہیدان دی انبیاء دی فرشتی دی نیکان پیریان دی یا دو نیکان گنی دی ها اولائی صفحانا عند اللہ دو ولی درجه تا تخیم بود تو چی اولا کما درجه ورکای دای نیشتر دی زد تا درجه خیم زان پوکای یقینا دوستان دا اللہ دای دی صورت کرا اولی کنا صورت یونس کی دی قرآن که بلده که بورده نیشتر اولی دا شفاعت مساله مفصله کرده نو دا دی زنه پا مخه کرده نو دی که رواه استلا دوستان دا اللہ نبس یری پدو بای نبغم جنشی آغا دی چوک دی دوستان وی دا خوار سره بو یا نا زیم پا ناجیه کی ناجیه بسو کی دوستانی کم دی وی چی پا والو دی اچی پا وبو بانی مسئله غلو دی لگیا دی تسبیح آره دریاب بانی پوری دی کشتی نیش چی گامی پیغلی جولاش پوری دی اچی پا یو قدم بانی تر عرش پوری درومی اولی آغا دی چناز دلتا که اموز پا مانکا و مندینه کی کئی دا ولی اولی آغا دی چی بربن لغل پروتی منگ تا بربند کاری کی ویری شاید سا غزارو کشتی نو کم دیو سا غزارو منگ تا بربند کاری کنو بل بچا تا پتی اللہ تا خود طول بربند نیخ کاری دیو تا کنا نو چه ده منگ تم بربنده نو چه تا پتته بیا نو اللہ نا پتته نو دیتا وی ولی قرآن وی ولی سوک ده الذین آمنوا وکانوا یتقون دوستان دا اللہ دیا سوک چه منره ده قرآن آمنوا چه ایمانی مضبوط کرده ده وکانوا یتقون و عمری دنیا کی زان بچ ساتی ده خلاف ده پیغمبرنا یتقون محارم اللہ یتقون البدات دا سوائے یتقون پہ اتباع سنت بانی زان بچ گئی پہ اتباع سنت بانی دو خبری کنا ایمان او تقوی زان دو گناہون را بچ گئی المحارم الذین آمنوا ایمان لے پدی بانی ما من شفیعین الا من بعدیدنی وکانو یتقون زان بچ گئی دی اقیدینا اولا شفاونا عند اللہ نو دادی ایمان دار او دادی اولیاء خواب دور اللہ خوشحالی پتی جن کی ہم پاخرت کی نشتے بدلے دل فیصل ہو دا اللہ دادا کامیابی لیا دا ایمان و تقوی دا ولی تعریف قرآن دا کر لے دا ولی تعریف علماء و دا کلام دا کر لے آغا چی ایمانیت منی متبع دا سنت تی المجتنب عن الكبائر و عن الاصرار علی الصغائر زان دا لوین بچ ساتی او وړو گناہوں باندې اصرار نه ځان بچی نو دا دی وری دا نه دی چې ولیا څوک دی چې دا کرامات دی امام شافعی رحمه الله تعالی تا چاوری به فلان کې بزرگ وای دی لو طارا فی الهوا او تربع علی الماء لا یکون ولیا حتی تورز عمله علی الكتاب والسنه په هوا الی اپا ابو بانی ترور گوشه ناسته پلان وزیفه که اوراد وزایف که دا ولی ده وی نا دا دا عمل با پا قرآن سنت پیش که دا زرا عمل عقیده دا وجود عمل دا دا قرآن سنت سر برابر دی او کنید که برابرو ولی ده که برابر نو ولی نده عدو ده دشمن ده دا اللہ چل باز ده استدراج ده سحر دے مکر دے دا کئی ولی ندے نو که دغا نو نو پوبو کیناستل پا هوا و لطل دا کرامت دلیل ندے وی که پا هوا دمرا او طول عالم دے او سر نبن سر ترسی پیو سات ولی ندے ولی وی زکا امام ابن کثیر پا اول کی دا آدم علیہ السلام واقعات ابلیس سجنو کرے وکان میں ابا واستکبر وکان من الکافرین دے کے دا واقعہ لکھے امام شافعی و ربیع ادنور قولون نقل کری الشرح دا عقیدۃ التحاویہ دا نقل کی دی ولی تعریف و بیا دا قول نقل کرے دی وی ولی وی پا ہوا بانی مولخان نالو دی ناغت تو ولی وی پا ہوا بانی دا پتنگان پر پرک نالو دی اغت ولی وی که دا دی ولایت دلیل خو بیا غد دنه زیات اولیا زکه هغه وروکته کینی نه په خوړو زینو ټول پاوادی تری شنو کینی نه بیا پاواشي ورکته په تلی باندې نه او کوی په وګو نه چیزخه په وګو باندې نه روانه په کیوم روانه ده په پاسوم روانه ده نو کدا غا تیری دی نو دا بو ودی دې ته بیا ودی وای ا کوی یو ان فن کې ګرځیدل دلته ورسه دالته ورسه دا دی ولایت نه خدا نی ابلیس پا یو آن کی مشرق نا مغرب تا ادو قطب نا نیلاو ترسی نا دی با ولین پا ولایت پا دی نا دا ولایت دی دا ولایت ندی حتی طور دا کتابو علال کتابی و سنن بزرگان دمری پوری وی مشایخ دا طریقت دمری پوری وی و یو باغ تا دن نشی چی پا اغیی که ار قسم هونی دی ادوونی په هر څنګه باندې بل مرغې نسته ده جدا جدا جدا جدا مرغې نسته ادا ټولی تا ته السلام علیکم یا ولی الله مرحبا بک مرحبا مرحبا یا ولی الله وی لا تغتر دوکان شي جدا زو ولی ما دوکان شي استدراج دې ځان ته وګوره چې زه د قران او سنت په ټول پورایم او کنه یم که پوروي نو شکر وباسه ازړه کې لوی پیدا نکی کو پورا نوی تو بو باسا دا استدراجو کنه دا اللہ عذاب بد باندی رشی وزرگانو دمری پوری ویلی آدل تا پڑیران ناستے لغڑ تو غڑ الاشی بابا جی ما تا دوا وکا اغه تا کنزل کی ناکار کنزل تو گی ادی پات بس کار م وکیگی د سنه ته معلومای وې د چ دروان کنزل ما ته وکړه کنه دو آکس وې کارای پرړه کی کار روان لا پرړه کی راته خیر خبره ده و دې بزه برکتی شم نو کما د تداغه نس پک کنزل کړو نو برکتی کیگی او چاغه لغړ تو غړ ته کنزل کینې په دې برکتی شم ادی کی خیر ده دغه مسلمانی دې رامیانو چې جلب وسرو کی څوک به سم کی دا الله کګری با الله سمئی د چا په اختیار کې نشتی چې هغه دې را سم کی او بیا دې ته ابیدا ذکر کلا تبدیل کلمات الله د ولی تعریف ولی بل چې ولیا څوک چې خر قیادات ته سرګندېږي الله ولیا دې چې ایمان نو عمل لیک تقوا پکې تا دا الله کړه تعریف ولی بل نو نقص به خو تعریف چې بدلې نو کله بدلې چه نقص بواری دیگی وی حد دی تام نده او دا تعریف جامع او مانع نده نو تعریف کی قید جات کی یا تعریف بدل کی دا اللہ دی تعریف کی دا جامعیت و دا مانعیت صدی کسر تخیر نقص پا کم دیواری دیگی نو چه دا نیشت دی نو بیا بدلی والی چه ولی آغا سو دی چه کرامات چه سرگندیگی اچه کرامات تینه سرگندیگی ولی نده جنید سرا شاگردو وقی سروشو کافی نروان شدی ویزم سیبا زدید پارا ناستم چستان از کرامات وینم خر خیادر نزما به یقین مدوشی جی کامیل ولی اما تاو نلده ای سیده نزانو وو پو دا دین نخبردارو وی دای و خبر از تکوم روستای که پتلو که تا پا دی کال که اونیم یا دوو که زمانه یو خبر د سنت خلاف لیدله وی نه وی د دینه بلې کرامت شته درته و د دین ال استقامت فوق الف کرامه په دین ټینګېدل د زرګونو کرامتونو نه لوی کرامت دی دا کرامت کم دی ویلا جنید دی غالبا یا بل یو بزرگ د بل یو بزرگ څنګه له توره چې بزرگ دی نیک سړی دی عامل پر سنت زم چې ملاقات سره کوم ثواب بوشي مجلس کې به کینم د خیر خبر به تی واره نه چلار مرګره سره دی یو کو دوا هغه خپل جماعت یا حجره کې راو وتنه نو توقانې ټوکړه نو خې طرف ته ټوکړه نو د شاګر ته راځي چې واپس یو ولې ته دومره د بیا ته نه راغلی خبره مبره او سلام کلامونه شو ما وی چې دی ولی دی دی ولی نه دی مسلمان دی ولی چې ته ویل کی یا غوری دی نه دی ای ولی د کې اتباع د سنت نشته کان یمینه للبر د پیغمبر اسلام خی طرف خی لاس خی خپا دا د خیر د کار د پاره وا او چپ طرف د معمولی کاروبار د خبرو د پاره نو د توګه چې د بی ادبی نه خدا دا د خیر طرف ته توکل د کې د سنت اتباع نشته دی دی به سوالی مسلمان بی څنګه لاله اولیا داسې خلق دی په اتباع د سنت کې داسې خلق دی تو قانی تو کل نو چې د ښی طرف ته تو کل مجدد سے وی رحمه الله پل یو شاگرد ته لاشا مرچ راوړه تور مرچ کمره کې پراتو تور مرچ راوړه هغه چې لاړ دانی راوړې لګین د چشمار کې نو هغه تاپ وی تکای وی شفعن وی زما خدمتگار تلا ده دی پتا نشته دی ان الله وترن یحب الوتر الله یو دی نتکی دی نو الله نتکی خوخوی نو دی اولا گیر ما پسی جفت راوڑ تربیت دست کهولا پا معمولی خبرو کی دست تربیت کهولا اپا اتباع که دست مضبوط دی ویزو چه مخت و بو وردوم نو زما کوشش ده دایی چې د خیل آسو با خی طرف تا مخ کی ورسی اللاس می بیا خی طرف تا خیل آس مخ کی ورسی چپ روتو شی ولی کان ایمیلو للبر دا دنیکی کار دینو چه دا لاس پا کی مخ کی شی او بیا دنیکی کار دینو چه دا خی طرف پا کی مخ کی شی ایزه دوم را کوشش کن احتیاط دا سی مشایخ دا سی تربیت کن دا لگی لگی خبری نا تربیت شروع کی شروع کی نا اتباع دا سنت ملکه و گرزی اولیاء دادی خلق وی ولی آغا دی چه پاوار آوان دی ولی آغا دی چه دی غیب خبری کی ولی با آغا چه منزل مکی مندینی تزی آغا وی دل تا کیو ہر تک چمنگ قتل عرفات پڑے بان چماؤ قتل بابا جی الاڑو عرفات پڑے ہلکا گول مار قتل تک پرو تو اچھے عرفات پڑے الاڑو دا شیطان ہی دھوکا کی ہر تک تم شیطان و خدل تم تو شیطان و کوئی اللہ دینا من وکان یتقون دا اللہ تعریف بدلوائی یا ٹول سر متعلق دے لا تبدیل لکلمات اللہ دا اللہ دا فیصلو بدلو نشن میں بدلوائی نو اللہ ہوئی ما من شفیعین اللہ من بعد اذنی نتو علی ویہا اولا شفاؤنا عند اللہ دا اللہ تعریف مبدلوائی دا اللہ حکم مبدلوائی اللہ ویلی دی دادی مجرمان و ظالمان اللہ ویلی دی ترنزوری شفاء لما فی الصدور بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحو قرآن بانی خوشحال شای فضل دا اللہ و رحمت فبذالک فلیفرحو نو پدی دی خوشحال شی نو ولی دا اللہ وکم بدلے بل طرف تروانی او اللہ ویلی دی زلدی رنزور دے ہدن و شفاء موعظہ زلدی زگ دے زنگ دے زنگ دگ دے قرآن و اورا چی زلدی نرم شی نوری دا اللہ فیصلی تغاڑا نگری آغا بدلائی قرآن وی دزر رنزوری نو قرآن وارا چی علاج دیو شی وری دا اللہ فیصلی بدلائی لا تبدیل لی کلمات اللہ ہدایت تے نتب گمراہ روانی رحمت تے تغزب دلان دی اللہ دا ویدی لا تبدیل لی کلمات اللہ دا اللہ فیصلی ولی بدلی و ظالمہ اللہ اللہ ولا اغزن کا قولهم وسم سمن دی کنا اس وی تسلی ساتا لا يحزن پریشان نے کیتا نہ پریشانی دا وسط دا پیغمبر نہ اخو خپل اعلان کی لا ملک لی نفسی نفعا ولا ضرا فیدن شمرا رسول چی پریشان دی نیم نو نقصان نشم لرکول چی پریشانی دی لری کم بے وسط دا پدے کی بیا سو مطلب دے چی پریشان شی دسی چی کار پری دی سس چی پکیتا دا پریشانی چی سس دی درا دی مسئلہ پری خودل را دی دا کار چرتا ہوں نگی غمی او که خادی پریشانی دا او که خوشحالی او بیان با مسلسل اشتا بیان که بدی دمانی جوڑی او که نا جوڑا شی او سیو تیوی ار حالت کی چی قفاف او که سقال او دین کار بنا پریدی دین بکای ان دا مسئلی دلتا کی ذکر کرلا از ان که قولو هم غم جن کی تاس پا کس پوری دخل کو قولو هم لوستن دخل کو قولی ویلی دی فعلی پریخی دی مقایستتن لا یعظن که قولهم ولا فعلهم پریشان نکیتا چی کار پیدی لوستن دی خلکو پریشان نکیتا چی کار پیدی بدرد کول دی خلکو عمل دی خلکو اعراض دا اللہ دی کتابنا مخلا ولتنا بلکہ دی کتاب دی اللہ دی کتاب خلاف سازشونا کول چلونا کول تدبیرونا کول دعوتون اور قول لا یعظن کا قولهم ولا فعلهم لگیا دی جاگا خطا نفری دی نو تو پہ حق کیوں سستے گی امام احمد وی رحمہ اللہ تعالی ویزے و ڈاکو کلک کرم ڈاکو زیر ایدم خلق القرآن مسئلہ کی چی بادشاہ لبطلم پیشی می کی دنو زیر ایدم اب بگنی دم چیزا بستا چل کو ڈاکو دو جیل تروان کرے دی مال مخیل را گئے وی احمد دا دی وقت دا کلکی دو ما تاو گولو ویزر دا کوئی از سو زلا ما دا که اکلی از اونی ویشم دلتا که می اووی اووی اومی تا کئی نو چی زوزم دا بیاغ کار کن تو پا حقای چر تا سوس نشی سوس نشی امام احمد وی دا کوئی خو ما تا دیر خخون اکلا بس ما تا با خبر یادی دا چی چابه که با لگی دی از لکی بمی خطره پیدا شده ما دا کوئی ما تا نسیت کردی اخونه تا زبوری سوسته گم و بدو باندی زنون مصری وی رحمه الله بزرگ در نیل پا غار بانی تا لرم و بو پا مخه کرده بیواسه کرده تیری و بدی دی بزرگ لرم تلاس که جده خلاسون لرم تا چلاس کن در لرم خلقه پا شاده سرارو بیرکن تک شو گزاری لار کن نو بیا غرده نو چیوسه تروان نو بیا لرده سره رو بیگی و بو پا مخه کرده بیا لاس کن بیا لر تک وار کن بیا لاس کا بیا لٹک ور کو د چا په نظر دی او سړیا پس غضب اختای هغه د چی گزار د باندې کی او تیری ګیر او چتای وی هغه بد نه پری دی نو زه خو علی پریدم بزرګانو داسې سوچ دی فکر دی وی دې بد نه پری دی بد کی اپاره کلک دی نزخو خوکم نزوی والی پردم زخو دید اینجا کوشش کم کنم نو طریقه هم دارد دو با بد کهی بد با وی چه اگه دان پریدی نو تو خو خکای اخوای تی والی پریدی غیرتو که لا اخزون که داسه نشه چی کردن پادیشی از دلو دا پریشانه باجر در کم روز بیدر کم بس کدید کلام ختم شو ان العزت لله جميعا ذل کلام دی اول وی مغم جنے گا یقینا ضرورت یا عزت یو اللہ سخدے ٹول قدرت د بدلی قدرت د انتقام ا قدرت د جزا او د اجر یو اللہ سخدے اللہ دے اوریدن کے سجد وای اوریدن کے سجد وای انا علیم دور سر لگی استمیو پدی سپکو سپورو دو اللہ دے خبردان انا علیم پودے پدرو مانے چ تم رور پہ بالے اتم راجدان پر زندان کی پرات دی اللہ تمعلوم دی السمیع اللہ دی اوریدن کے دویلو دی العلیم پو دی پر خیر اخلاص او پر خیر خواہی او پر نیک نیتی دی دولا اگر اللہ تا پتا دا السمیع العلیم نبال تو نو کلام زال لشو کداغی سرائی که مطلب بداشی غمجنی کی دا دخل کو داوائی چه عزت ہی کیو دا اللہ دی نو پیغمبر پدی غمجنی گی مسلمان پدی غمجنی گی نا ادو کفر خبر دا پدا غزی او دری کدی تا تقاطع ہوئی تا سبا لسی قاریان یہ شکر دے دے خیر اٹول کنا اٹول قاریان دی نو قاریان بولسی وقف لازم کم دے کی کی گی چی دروس تو کلام دمخ کے سر جوڑ نسی کی گی نا نو چی تی او دے کئی نو جوڑی رازی مانا کی غلطی رازی نو پدا غزی با دری گی دروس تو دمخ کی جوڑ نیشتی نا دیو بلن جدا جدا وار نور دو انم قرآن کسی دیو مثال میں صورت بقرہ کے خود لے ہوکا نا پریشانے زیادت شل یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ یہ مطلب میں داوے لے ہوکا نا حتی یقول الرسول پدی زیود رہے گا والذین آمنوا معه متى نصر اللہ در ذال لگا اب رب جوڑش صورت یاسین کی مرادی مقاطعہ دا کلام دیو بلن جدا دی دلتا ہم دی الا ان لله پغم دلیل واور ای کیو د اللہ دی ټول چ پاس مانو نکیو پزمکا نذروان ډیر داغونا یدعون من دون الله نذروان اتو ډیر داغونات ما یتب الذین یدعون نذروان اتو چر مدد کی سوا د اللہ نا شرکا عینی شریکانی یدعون شرکا من دون الله را مدد کی شریکان یعنی چی دی سوا دا اللہ نا اگر چرا مدد کی دغ خلق مشرکان نو دو ندی روان الا الظن لیکن پا گمان انا دی دو لیکن یا خرسون روان دی پات کلبانی پا برید روان دی دا ما یتبعو الذین یدعون من دون اللہ شرکا تاکید ذکر که این یتبعونا کلام که فصل را گئے کنا نو دا فصل در اطلال دو وجنه اغا بیا پا بل لفظ عادا کرده ما یتبیو دسی ده لکه چوه این یتبیونا او دا الا الظن دا دوارو سرکن دا شوه ما یتبیو الذین یدعون من دون الله الا الظن او دا شوه این یتبیونا الا الظن و میند که کلامو گسو الشرکا بدل ده من دون الله نا نبلی دو ندیروان پسی دا سوک آ چرا مدد کی سواد اللہ نے یعنی مدد کی شریکان یا دا سوا نجروانا چرا مدد کی سواد اللہ نے یو شرکا او گنی شرکان دا اللہ سرا یا جالونہم شرکا یا تخیدونہم شرکا ان یتبیون اللہ ظننا دلیل نشتے دے ندیدو لیکن پر برید روان دیت کلبانی گورے کدی سیو شوی اپلان کیلے چشوی اپلان کیلے چشوی دا چې په ژوند روان دي شریکان یې ولې کومه خبره ده دا خبره ده کنه وی ها اولای شفاعنا عند الله دا زمونږ الله سره شریکا استدار دي او الذي جعل لكم الليل بیا دلیل او نتیجه ده دلیل الله شپه کړی تاسو لپاره د آرام چې آرام وکړ روز مبصرا نخیر قول قوم یسمعون نتیجه او عقیده د مشرک بیا اوردی وقالوا اتخذ الله ولدا دای تعبیر دیم ذکر کو ددی ها اولائی شفاعنا عند الله دا نزول دی کنا وایدو نیوره د الله بچوره سبحانه هو الغنی اگر پارته پورا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض نشتے تا سخت قسم دلیل پدی و لبانی مخیم وی یخرسون الا الظن اے وای درو پا وای پا اللہ بانی آتو لا تعلمون چن پیگے پی دلیل سخت نشترے غلط روانی ہے نچہ درو جوڑی لا افلحون دغ خودو لفیدہ دا معمولی قوانی دنیا کی من طرف طرح کردے دل صدا بورکم بما کانو یکفرون کفر پی تسجیل کو کفر کرے دے دا کفر کو وجہ باندہ نتیجہ دا لگوانی تفریح زیو لقی دا سورت یونس امتیازی اختصاصی مسئلہ نفی دا شفاعت اور طول کلام پاگے بانے بلا مسئلہ بکی نشتی ایک یو دا مسئلہ دا ہاں دم ردا چداغ عنوانات بدل کری دی کلوئی یعبدون من دون اللہ کلوئی ہا اولا شفعاؤنا من دون اللہ عند اللہ او کلوئی اتخذ اللہ ولدا سبحانہ دا عنوانات بدل کری دی او مسئلہ ما غدا عباراتنا شتا و حسنک واحدن وکلن الی ذاک الجمال یشیرو بہر انداز بہر رنگی کی خواہی جام میں پوش منن اندازے قدت را میں شناسم عاشق مائن د معشوق و د محبوب ہر ادا پی جنی بطور تیارا شپکیم پی جنی جدا محبوب دی ہر جامع و ہر رنگ و ہر ادا چی نغی پی جن نو چی پی پی گی نو سورت یونس کی ہر انداز او ہر ادا پوی گی چی دا دغ مسئلی رنگ دی کل یو انداز رنگ بہر رنگی کی خواہی جامع میں پوش کل یو شانت دلیل کل بل شانت دلیل کل یو عنوان کل بل من انداز قدت را میں شناسم بیگم چه مسئله هم دغه ده ما من شفیین الا من بعد ایزنی ده بیان کلا او دلیلون العقلی مختلفت النوع ادو وارو سرا مسئله ده توحید و زنز اللہ انداز بان یعنی لا اله الا الله و جدا جدا رنگ و انداز بان اگه سرا یری تخویفون بیان کل خوش آلائی دا ختم سلا نو دوی منی مز صورت پا بیان دا دریو واقعاتو او تتم مز صورت یو واقعی ذکر کئی نوح علیہ السلام او دا پدسی انداز ذکر کئی چه قرآن کے بلزے کے دا انداز بید صورت العنکبوت ننشت دا صورت دا نوح علیہ السلام قصا واقعا بیان دا زما د خلنه قصه خواته ز قصه نه قصه خلق به حقیقت خبره ته عرف د دې دي به بنیاد خبره واقعا ویم د نوح علیه الصلاۃ والسلام واقعا به د دې دو زینو نه چې قران چرته وی د نو سره وی او عبد الله او عبد الله او اسنه ویلی عجیب خبره ده چې دې دو زینو کې عبد الله نشته نه دل تشته انا صورت و انکبوت کشتی داغی وجه دادا دلتا وجه هم داغی غبال تکیم انشاءالله وجه دادا چه دلتا واقعات نوح علیه السلام ذکر کئی نو دو عبد الله دا پاری وی ننو دو تخویب دا پاری ذکر کئی دو یری دا پارا دو نوح پروگرام نبیانی دو قوم تباهی بیانی دو نوح پروگرام علیه السلام اون دغه پروگرامو جب هر څه چې وا صحیفه دغه هر رنگ چې وي خو دغه مسئله وا ما من شفیین الا من بعد اذنی او داغوم دغه مسئله وا ها اولای صفاونا عند الله لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا یغوس و یعوق و نصرا اغوم دغه بیان نو د دې په وجه باندې چې هغو صفاو او اغا لوی لوی بزرگان اولیاء یا پیغمبر او اولیاء او اغو بانی عذاب راغ بچ نکل در تخویف مثال لی نو زکه اغا اصل واقع نر ذکر کری اغا الو بیانی چه کلا بیان در دعوت کی بیان در توحید کی در توحید مسئله در تا پا نفی در شفاعت پا عنوان مفصل بیان شلا نو صرف یرولو در پار ذکر کری چتوئی دوب میں اخلاص کی یا بے میں شفاعت کی نقوم دنو ہی والے نخلاص ہو چا عذاب دا اللہ پر آرے بچ نشو دیو جنہ دنو علیہ السلام واقعہ کی دا آغا دعوت نئے ذکر کرے مشن دوے میں واقعہ ذکر کی دا موسیٰ علیہ السلام تاسولی دی صورت کی پیغمبر لسمر تسلی ورکی ذکر سخت دا پریشانی دا یو خطرناک خبر بیانی گیا طول دنیا تا یو آڈا بلائی دا دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ مخی تکڑا دا تاو گورا سمر تلیخ کا لاغا مقابلہ کرنا درہم زل ذکر کی ندا دا تشجیع تثبت او کلکون دا پارا دا درہم واقعہ ذکر کی دا یونس علیہ السلام دا غد قام چاہو صحیح توبہ و وقت کلا نو اللہ تنا راتنون کی عذاب و گردو راغلے ندے راتنون کی عذاب و پیش گویی شیوا اگر تین اللہ گردو نو کتاس توبہ و باسن اللہ بیو گردی خوچی اوزال راغے بیا نقبلی گی ماذا استاجل منه المجرمون اثم اذا ما وقع آمنتم بی آل آن وقد کنتم بهی تستاجلون راغلے ندے پیغمبر وی رازی دریو روزو کی رازی نوران نگے چه پیغمبر سنگوت دخل کو یقین راگے چه عذاب رازی او اللہ تا پزارشو در مرض راگلی اندلان پزارشو او پا جڑاشو او پا ویریادونو شو اللہ تین عذاب لری کن پیغمبر لراوست وی منگی منو نونگ پیغمبر منگ لپکار دے ار چی منو اللہ عذاب نو تاسم دا شو که کنا خود راگ ہے نو که بیا جاڑے بیا کارن کی در واقعی دید پاری ذکر کری دیش بیان کدو تا خبر آدوی لأولیاء و مقام ولی کانو یتقون آمنو و کانو یتقون نوح ولیو آمنو و کانو یتقون یونس ولی دی آمنو و کانو یتقون موسیٰ علیہ السلام ولی دی آمنو و کانو یتقون ولی دی تنوی چی نوح علیہ السلام نا لوی ولی با اوپا دنیا کی آغا بے پکان ویش دمر با ویش کی بیسو دا باشو پا دیران بے غرزان از پک سپور خویل اپریدا نو آغا ولی خودتان نگاتا ندا گردولی آداغا لوی ولی خلق ندیولون کرده دیدی لوی ولی پا گتو رشتو دا چالاس ندیشل شه داغا لوی ولی زان دا توفان نا ندی بچ کرے لیکن دا کشتے پا دریا بانی پا اعتماد دا اللہ او دریا کشتے وا نو تس سنگوی چی اولیا اپا آوا بانی دی اولیا چی دی ناغا باغی چی پا عبو بانی دی نو دا نوح علیہ السلام کشتے تا ساجتو پا دی عبو با جو نستو دا اللہ پا خلا رکنا حدو تا بکاتا اچی او سرک میماندار دی اگا بیا پا دغا قرن و دغا صدی که لوی اولیا دی لوی بزرگان دی اگه ولی پا بونو بچ ده پاسوال نکین است اگه ده بچاو اسباب کی یونس علیه صلات و سلام نلوی ولی بده اگه پا زمانه که کمو ناغه یونس ولی دریاب کرو بیده زانی نشو بچ کوله اگه یونس ده مئی خیطه که ولی در نکیده زانی نشو خلاص کوله ده تم پیکر نده کرده او دا شانتا موسی علیه صلات و سلام لوی ولی ده ولیاونا اغاولی پا دریاب بانیشو پوری باتے اقاومی چیغوی دوب شو غرف شو لاری اللہ ور کردی پا امسای او نو لاری ور کردی امسای استعمال کردی دا ندا تاسو سنگو لا تبدیل لی کلمات اللہ پیغمبرانو حالاتو گورای دا اولیاو تعریف مبدلوائی چه تا دا تعریف کئی نو نوح دا ولیونو اولیاؤنو دی دا تعریفو کچه کرامتی نو موسیٰ علیہ السلام بیاد ولایت نو دی دا غا اصحابان دا تعریف دا ولی کئی نو یونس علیہ السلام دا ولی آن آوات نو ولی دی سوک پیدا که چه بنیادی نیشه چه گیدر لی چه شکرنه دا چه سمساره دا او چه خرس پیده او ده تا ولی دی دا ولی آدی لا تبدیل لکلمات اللہ او علی سیبوی رضی اللہ تعالیٰ نو اولیاء سوک دی اولیاء اللہ قومن صفر الوجوه من السحر اولیاء الله قوم صفر الوجوه من السحر عمش العيون من العبر عبر سترگی بی چخنی اوخی بی بی گیمیشا تا سترگ بے لمدی خمس البطون من الجوع خیط بے پشانی را اختی خیط بے دنی تن نووتی دلوگی ادا کم خوراک دو جنا یرسل شفاہ من الزوا شنڈی بے وچی غالی بنی تازہ بنی من الزوا دو وجود جراتے لو دو دو جنا اولیاء اللہ سرگن دی نخی بدائی شپا دا اللہ سرا روز دا مخلوق دا اللہ سرا دادی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تاسو دو ولینا بر تسے جوڑ کرے دے تسے دے بولی حیولا دے دا خلق ولی حیولا دے او چے تسے ممیتا حقیقت معلوم نی دا زبرگ دے ہوئی دا تسے زبرگ دے پتہ نیشے پتہ زبرگ دے اول واقعہ بیان کدو تا ناشنا خبر دنو علیہ السلام قام تیوری ازما قاما انکان کبر علیکم مقامی و تذکیری بی آیات اللہ شجاعت دنو علیہ السلام ازما قاما کگرانی تاسبانی مقامی زما دا دمر وقت رول تاسو کی مقامی فیکم نہ سو نہ نیم سو کال تاسو کیم نہ زمرم نہ تاسو کے فرق راغے نستری شوی ازما پر آباد پاتی کے دولو باندی مقامی اے مکسی بین ازہرکم مددن طوالن زما تاسو کے دا دیر وقت پاتی کے دل یو مانا یا مقامی زما دا قیام زما دا زمواری دا بیان دا دین پتاسو کے پتاسو دا بدرگی چه کسا بی جو کرده ده نور توک نیشتی جنا مسئله وی خود جرا کیستی و دمالال نرا کی یا مقام پا مانا دا زمواره بانی زما دا زمواره دل پا دبای نورو ده دین اتاسو که دا دبای نگرانه و تذکیری بی آیات اللہ او یا دول تا استاد آیتونو دا اللہ ما من شفیعین الا من بعد اذنی دا دی بیانول تاسو تا او تاسو بانی دا گرانه لگی نو دا واوره گواره زما دل نشته زما سر مرگری نشته چی ما سر بدل کئی ستاسو مقابله کی خویو خبره دا پا اللہ میزان سپارل لے ای کیو پا اللہ میزان سپارل لے انو تاسو اجمعو امرکم و شرکاکم یوزه کیف خبر افپلا اتفاق کئی اجمعو کئی و شرکاکم را مدد که خبر شرکان ودعو من استطاعتم من دون اللہ مخی ملوست کنا ودعو من استطاعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین آیت نمبر 38 کی تزلزی را مدد که شرکان خبر بیادادتون ممن دیستاسو فیصلہ پتاسمانی سپٹا پنا سرگند فیصلہ کوئی دخلا نه خب سرگند او وایا ثم مقضو الیا نبی او را ما ترا او را سو ما تا ولا تنظرونی دمر تم کوئی پدا گه منگ دی وجن یو خبره اجمعو امرکم دیم شرکاکم درم لا یکن امرکم علیکم غم اتلورم ثم مقضو الیا پینزم لا تنظرون پانچ پیر داد نوح کار دے علیہ الصلات والسلام نرش بہا درش جگڑا ورشا طول دنیا ما نخوا خوای نو ما مر که که نزب اخلاشم چه مر میکه نو خبر اخلاشی زوم سترم پا دی دنیا که نور رسول اللہ السلام نیوری اللهم الرفیق الاعلا اللہ دنیا نور نغوارم زد دنیا که پریشانه مالی ولی دنیا الا کراکبین ما نو دنیا الا کراکبین استظل تحت شجرت ثم راح عنها وتركها مسافرم دوونی لاند سات تیروم و تنظم اللہ سترشم الرفیق العلا اللہ هم اخبر زان توبالا نوح علیہ السلام و استرم اللہ خلقون ما هو وجنی نتاسبم دمش زبم خلاشم ولا تنظرون زمراتونکای و انتو اللیتم نکتاسب اولی دلی نزخ استاسو نتغوارم نو یریگم دنم نو من تولیتکم ولی لا خواب منکم زمستاسو نتیر نیشتی چه تاسو تراکوائی نو دا بابان کئی خطرمی نیشتی پریشانوی دن نیشتی دی لکه سن چه دن نقصان نم نیریگم دا فایده دا ختمولو نم نیریگم چه سرکوائی بمنشیست ندی عوض میں دو خبری کنا فما سالتکم من اجرین ستاسو دفیدے پتا منائم ان اجری الا علی اللہ ستاسو دنقصان ستاسو دنقصان نا نیرے گم چا سببان کئی ستاسو دفیدے پتا منائم نو فیدہ میں دا اللہ سخا دو خبری نو یا دا یری نسرے دا چا منی یا دا تمی نمانی نمی دن یرشتے نمی دن تمشتے او کہیسا چا کولا شای ان اجری الا علی اللہ زما شیخ صاحب دا پینڈے رحمہ اللہ تعالیٰ تا دا یوب پا دور کی زل بدر کو او دا بوٹو پو وقت کی قید کرے و جیل کرے وی اگا با بیو دا اما ویلی دی دوتا چه غلام اللہ غلے کی گی نا پا یو طریقہ غلے کی گی دو بان یا دا چه دا غلام اللہ جب غصا کئی انچه جب غصا کرنو زبا غلے شم پا دی ملکی بیم دا نشے کولے نو غلام اللہ دا پاکستان نو باسے دا پاکستان نا نظب بل جگہ یہی ہم پاکستان میں تو خوشی جو کوٹا بہ خوشی بیا تو بل طریقہ غلام اللہ نغلے کی گی انی ری گی فما سالتکم من اجر تاسنو تو غوالم نو لا تنظرون ادمراتم مکوائی نمی تمشتے و نمی یرشتے وفات سنو شیخ سبوید پنج پیر رحمہ اللہ تعالی زما مرگری زمان اللہ را وزاقا سے سڑا اس تمہارا دنیا کے پروتیم پکارو چا سوکا لمخ کی دنیا نتلے نو علیہ السلام وی زمخ کی تلل غارم خود سوک دے کمان اللہ تو رسی او اللہ می نپری دی وی تو دنیا کے کار کئی فما سالتکم من اجرن ما توی رشی دی کشمز زمانون کنو دی اوکم ارتا چی کی خود زمانم در اغجن گنا بچ کمنگا کشتے کیا چا سوکو سرو اگا می ٹول بچ کردو فان جین آو نو بچ کمنگ دی آسوک چو سرو کشتے کی نو بچ میں او پاتی کرمگا خلائف و جعلنام خلائف نوح دا غمر گریمان کرو روز تو پاتی کی دن کی او دن مکرش در روح جنی گرن لیاتو نظمنگا او گورا سنگ شو آخر دا منظرینو اول کی خو دیر کارو دیر ستگو و دیر پزور کیو و بیا سو شو بیا میں بیا لے گل قومونو تای اصاف بیانوی راولو فدی مسال بانی ما من شفیعین الا من بعدیدنی او بری تم خیال لے دا تک میں دو زلکڑے یک دری زلکانا چی دی صورت کی یو بر سر تڑلے دے نو ہر با زیبا اغزی لبیئی گزار با پاغزی مائن لگے زربا او دا دی مسئلے نا علاوہ بیا بلزے کی قرآن بیانے نو دا ہر آیات عام مانا دا پل پل زیبان دے لگوا صرف دغی لبیان نرازی او دلتا مربوط تے کلام یو صورت تے نو دو قومونو تا بیان نکڑی قومونو تا بینات تراوریو پا دی مسئلہ بانی ما من شفیحن الا من بعد اذنی نو نو داغ خلق چی من لیا چی انکاری تی نکڑی رن بی زلبانی من قبلو سورت عرب کی مسئلہ دا ویلیو سورت النعام کیون چی اول نپزد و عنات کی نست انکار دیو که بی سوچا بی فکرہ تر مرگ بیا ہدایت نصیب کی حکدہ دیو کرو چی دا اول نپا سوچ فکر کینی انکاری نا وگ دم که پا دلیل خبر نظب منم نو که داغ زل نی بل زل که بل زل نی بل زل با اللہ توفیق در کی دا منلو خوچ دا وقت نا تورزل ناس دا خلوب الکفر نتیجه چی قد خرجو بی آقا قول دی راولی دا قول سر بزی پاک منشی پینزل بی پاک نکی بابو جانا که دا مکر و صابون راولی پا بارونو بیا دا قا پینزل نپاکی دا پیغمبر پا پاکولو ندی پاک شنو بل بی سوک پاکی دا پیغمبر بیان پچند سوک بیانو کی اولی زدو اینادو چی طلب با کل راو گردید نو اللہ با پکیتا خیر واچو سورة الانفال کی قانون ویلی و تکوینی کنا لو علم اللہ فیهم خیر اللہ اسمعهم ولو اسمعهم لتولو وهم مرضون طلبی نو اللہ ورکی من جد وجد من طلب وجد تو کوششو کا نو کار بکی انچه کوشش نکه طلبی نکن سب بیامومی بیامی لگلیو وغو چون بیدل نه انکار کرو بیا سوچا نو بیا هدایت نو کذالک نطبعو علی قلوب المعتدین نو بیا می موسی علیه السلام دویم واقع هارون فرعون معتبر تای دلیلون سر اغوم داوی عنوان و سرخط دا مسئله دا اغو هم داو جب دا نو حواله دا کتاب دا دین و دا تورات حواله و یا دا صحیفو حواله و مضمون سو هم داو ما من شفیع الا من بعد اذنه تو ولی وزا اللہ تذرعیم نو تاسو زماو مانای قانون ساز دائم ما من شفیع موسیٰ ملے گلوہار ان فرعون میں اتبرتا ہے سر دلیلونا زانی لوے گرن مجرمانو حق را فلما جاہم الحق